पहले विचार चल रहा था गोत्व का व्यभिचार हुआ, सन्मात्र ही कहा मेय, गोत्व भी मेय नहीं है। तो 66 में क्या ननु न सन्मात्रमेव मेयम गोत्वादेर भी तद्भावात्, सन्मात्रमेय गोत्व भी तो प्रमाण होना चाहिए। तो उसके कहा गोत्व ही मेय है, गोत्व और सन्मात्र दोनों में ऐसे कह करके सन्मात्र अव्यभिचारी होने से प्रमेय हुआ, गोत्व व्यभिचारी होने से प्रमेय नहीं है, अव्यभिचार सन्मात्र। जैसे गोत्व का व्यभिचार होने के कारण वो प्रमेय नहीं हुआ, कल्पित है क्यों व्यभिचार होने के कारण, सन्मात्र सर्वत्र अनुगत है इसे प्रमेय हुआ। इसी प्रकार भी शंका करते हैं 67 में, ननु सद्रूपमपि गोत्वादिवत न मेयम, जो सन्मात्र सद्रूप है वो भी प्रमेय नहीं होगा क्योंकि उसका भी व्यभिचार होता है। सद्रूप का कहाँ व्यभिचार होता है, उत्तरत्रिक व्यावृतत्व न, उत्तरत्रिक सामान्य विशेष समवाय में नहीं रहता है। यहाँ सत्ता सन्मात्र एक मान करके पूरा पिछ भी कहता है एक है सन्मात्र सत्ता, सिद्धांति मानता है सन्मात्र सत्ता, सत शब्द से सार्थ में तल प्रतिक सत्ता बनती तो सदैव सत्ता, ये सिद्धांत है। तो उसको लेकर के सद्रूप जो सत्ता आप कहते हो सन्मात्र, सर्वत्र रहने से अव्यभिचारी होने से वो सत्य है, किंतु उसका तो व्यभिचार होता है, सामान्य विशेष समवाय में नहीं रहता है। तो यहाँ तक होने से क्या हुआ, सन्मात्र सत्ता एक है उसका भी व्यभिचार दिखाता है, सामान्य आदि में नहीं होने से वो भी सब प्रमेय नहीं होना चाहिए। इसके पर कहा तो सन्मात्र सर्वत्र है तो उस ऊपर आया सद्रूपत्व अपरित्याग है ना, अन्य व्यवहार होता है सद्रूप सर्वत्र है। आगे यही 67 में स्तंभ को सर्वत्र सद्रूप है, सन्मात्र से अतिरिक्त जो है सन्मात्र से भिन्न वो सब असद हो जाएगा, कल्पित होगा, सन्मात्र सर्वत्र है। आगे शंका इसमें क्या हुई, न च सर्व, पहले वाक्य क्या हुआ, सन्मात्रम तत्त्वम तस्माद् उद्धृतम तस्मिन् कल्पितम, सन्मात्र से भिन्न जितन होगा वो असत हो जाएगा, असत तो वास्तव नहीं है इसे सन्मात्र में कल्पित। जो सर्वकल्पना का अधिष्ठान है सन्मात्र, न च सर्वकल्पना अधिष्ठान सन्मात्राद अन्यत सामान्य नाम अस्ति, सारे कल्पना के अधिष्ठान जो सन्मात्र उसे अन्य तो कोई सामान्य है ही नहीं, यद उत्तर त्रिकम व्यभिचरित जो सत्ता आदि में जिसका अभाव हो। यहाँ सत्ता आदि सामान्य आदि में नहीं रहे जो सर्वकल्पना अधिष्ठान सन्मात्र उससे अतिरिक्त कोई सामान्य है ही नहीं, सिद्धांति कहता है। तो सत्ता अतिरिक्त है, सत्ता है नहीं इसके लिए नहीं है, उससे अतिरिक्त कोई भी सामान्य है ही नहीं। कोई भी सामान्य सामान्य विशेष समवाय में रहता है क्या, नहीं नहीं मानते। तो सन्मात्र जो सत्ता रूप सन्मात्र सिद्धांति कहता है, जिसको पूर्व पिछ ने भी इसे मान लिया सन्मात्र, उससे अतिरिक्त कोई भी सामान्य है ही नहीं है जो कि सामान्य विशेष में नहीं रहता है, इसलिए उसको प्रमेय नहीं मानेंगे, कोई भी सामान्य है ही नहीं, सन्मात्र है सर्वत्र अनुगत वही सत्य है, उससे अतिरिक्त तो कोई भी सामान्य नहीं है। ऐसा कहने पर पूर्व विषय कहता है सामान्य है द्रव्यत्व, सामान्य है सन्मात्र से अन्य सामान्य कौन है, द्रव्यत्वम न च द्रव्यत्वम न च द्रव्यत्वम, द्रव्यत्व सन्मात्र से अन्य सामान्य होगा, क्यों है, हेतु क्या है, आकाशवृत्ति जातिर भिन्न जातित्वात, आकाशवृत्ति जाति से भिन्न जातित्वात हेतु दिया। आकाशवृत्ति जाति से भिन्न जाति कहने के लिए पहले आकाशवृत्ति जाति क्यों लेते हैं, पृथ्वी जल क्यों नहीं लिया, पृथ्वी जाति भी पृथ्वी में विद्यमान जाति है पृथ्वी, तो उसे भिन्न है सत्ता, सत्ता होगा तो सत्ता सन्मात्र तो एक हो जाएगा, भिन्न किसी से होगा, सन्मात्र से अतिरिक्त सामान्य दिखाना है, सन्मात्र से अतिरिक्त सामान्य दिखाने के लिए पृथ्वी वृत्ति जाति भिन्न जातित्वात, पृथ्वीवृत्ति जाति है पृथ्वी तो उसे भिन्न जाति है सत्ता, भिन्न जाति तो आएगा सत्ता में, तो सन्मात्र से अतिरिक्त सामान्य कैसे सिद्ध होगा, इसलिए सत्ता से अतिरिक्त कुछ दिखाने के लिए आकाशवृत्ति जाति भिन्न जातित्वाद द्रव्यत्व को पक्षात बना दिया। आकाशवृत्ति जाति कहेंगे तो सत्ता को ही लेना पड़ेगा, आकाशवृत्ति जाति सत्ता है, सत्ता से भिन्न है द्रव्यत्व। पृथ्वी भिन्न कहेंगे तो पृथ्वीवृत्ति जाति पृथ्वी तो उससे भिन्न सत्ता है, ऐसा ही जाएगा। इसलिए आकाशवृत्ति जाति कौन से आकाश तो नहीं है, आकाशवृत्ति जाति द्रव्यत्व है और सत्ता है, और द्रव्यत्व को देखाते आकाशवृत्ति जाति से भिन्न है, तो आकाशवृत्ति जाति से किसको लेना पड़ेगा, सत्ता, सत्ता लेने उससे भिन्न है। सत्ता से भिन्न होने से द्रव्यत्व और सन्मात्र से भिन्न है, किंतु सत्ता सन्मात्र यदि एक होगा, सत्ता से भिन्न होने से सन्मात्र से भिन्न कहना, इधर कहीं द्रव्यत्वम सन्मात्र से भिन्न है क्योंकि सत्ता से भिन्न है, द्रव्यत्वम सन्मात्र से भिन्न है क्योंकि सत्ता से भिन्न है। सत्ता सन्मात्र सिद्धांत क्या, सत्ता सन्मात्र एक है, तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, सत्ता से भिन्न इसे सन्मात्र से भिन्न, सत्ता सन्मात्र तो एक ही, सत्ता सन्मात्र हेतु साध्य फर्क क्या होगा, द्रव्यत्वम सन्मात्र अन्य धर्मात्र से अन्य है, सन्मात्र से अन्य क्यों है कि सत्ता से अन्य है, सत्ता सन्मत एक ही तो हेतु साध्य एक हो जाएगा। इसे सत्ता शब्द से नहीं कह करके आकाशवृत्ति जातिर भिन्न जातित्वात्, सत्ता शब्द से नहीं कह करके आकाशवृत्ति जाति से भिन्न जातित्व है, आकाशवृत्ति जाति से भिन्न जातित्वात् सन्मात्र से अतिरिक्त है, ये अन्य दृष्टान्त नहीं मिलेगा, अन्य दृष्टान्त नहीं करके, क्योंकि सन्मात्र से भिन्न दिखाना है, सत्ता भिन्न आदि नहीं, सन्मात्र से भिन्न क्यों, इसलिए व्यतिरिक दृष्टान्त करना, व्यतिरिक केवल व्यतिरिक, केवल व्यतिरिक क्या होगा, यत् सद अतिरिक्त सामान्य न, क्या है सन्मात्राद अन्यत सामान्यम न, यत सन्मात्राद अन्यत सामान्यम न, साध्य का भाव, सन्मात्राद अन्य सामान्य है साध्य द्रव्य तो पक्ष में, साध्य भाव क्या होगा, सन्मात्राद अन्य सामान्य न, कौन सन्मात्र, सन्मात्र है उसमें हेतु नहीं रहेगा, आकाशवृद्धि जाति से भिन्न जाति तो नहीं है, आकाशवृद्धि जाति भिन्न जाति तो उसमें है नहीं। अभी सन्मात्र सत्य में विवाद नहीं चल रहा है, उससे अतिरिक्त तो कोई सामान्य सिद्ध करना चाहता है द्रव्य तो, यत सन्मात्रा अन्य सामान्य न सन्मात्र में व तत् आकाशवृद्धि जाते भिन्न जाति जाति न, उसमें जाति तो नहीं रहेगा, ये व्यतिरिक हुआ। तो द्रव्यत्व में क्या है, आकाशवृद्धि जाति से भिन्न जाति तो आया, आकाशवृद्धि जाति सत्ता से भिन्न जाति द्रव्यत्व है, इसलिए यह सन्मात्र से अतिरिक्त हो जाएगा, द्रव्यत्व सन्मात्र अन्यत सामान्यम। हाँ अभी ये आकाशवृद्धि जाति का तो सिद्धांत ही कहता है आकाशवृद्धि जाति लेकर के फिर किसको लेना है, आकाशवृद्धि जाति लोग किसको लेना है, इतने सत्ता को लेना पड़ेगा, आकाशवृद्धि जाति भिन्न जाति सत्ता को लेना, इसलिए यही कहना चाहिए आकाशवृत्ति व्याप्य जाति भिन्नता तो कहो, जैसे पृथ्वी जाति व्याप्य जाति से भिन्न, पृथ्वीवृत्ति व्याप्य जाति कौन होगा, पृथ्वी तो सत्ता को नहीं लेना, व्यापक जाति को छोड़ना, क्यों सत्ता सन्मात्र यदि एक है, इसलिए यहाँ तो इतने से पूरा पीछे अनुमान कर दिया, कैसे अनुमान करेंगे, द्रव्यत्व आकाशवृत्ति जाति से भिन्न होने के कारण होगा, व्यतिर की व्याप्ति क्या है, जो सन्मात्र अतिरिक्त सामान्य न न तत् जाति जाति भिन्न जाति जाति भिन्न जाति न जाति भिन्न जाति न, यहाँ फिर जाति भिन्न जाति न के फिर सत्ता का के बिना तो नहीं होगा, सत्ता सन्मात्र ही हुआ तो फिर क्या होगा, इसलिए पूर्व सिद्धांत कहता है ऐसा कहो आकाश किस में रहने वाले व्याप्य जाति न व्याप्य जाति वृत्ति जाति न उससे भिन्न न, आकाश वृत्ति व्याप्य जाति से भिन्न न, व्याप्य से भिन्न न अर्थात व्याप्य जाति से अभिन्न हो जाएगा, कौन होगा सन्मात्र, सन्मात्र क्या होगा आकाश वृत्ति व्याप्य जाति से भिन्न नहीं है अभिन्न है, ऐसे करो तो सत्ता का नाम नहीं लेना पड़ेगा, आपका अनुमान सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाए ना, क्या सिद्ध हो जाएगा? तो आप सिद्ध हो जाएगा द्रव्यत्व, आकाशभूति व्यापी जाती, क्या आकाशभूति व्यापी जाती कुछ मानो? आकाश में आप अपने मत में आकाश तो सावय पदार्थ है, आकाश में अलग अलग आकाश लेकर के उपाधि आकाश हो तो कल्प आकाश लेकर के, अथवा जाति कोई हो अथवा पृथ्वी आदि में जाति है, इसे तद्वृत्ति जाति व्यापी जाति, तद्व्यापी जाति इसे भिन्न न, व्याप्यवृत्ति जाति से भिन्न नहीं, नहीं उनसे क्या हो गया? अभी जो सन्मात्र है किसी भी व्यापी जाति से वो भिन्न नहीं, अभिन्न हो जाएगा। आप अनुमान करके द्रव्यत्व में सन्मात्र से भिन्न सिद्ध करना चाहते हो, उसी के केवल व्यतिरिक व्यतिरिक व्याप्ति के द्वारा क्या सिद्ध हो जाता है? सन्मात्र सारे व्यापी जाति से अभिन्न है। तो ये इति सुवचम सिद्धांत ने बताया, आपके अनुमान में इतने कह देना अच्छा है, सत्ता का नाम लेना नहीं पड़ेगा, अब द्रव्यत्व सामान्य से भिन्न है, सन्मात्र से सामान्य से अन्यत है, क्योंकि आकाशवृत्ति जाति व्यापी जाति, जाति से व्यापी जाते भिन्न जाति, तो व्यापी जाते भिन्न जाति तो यहाँ सिद्ध करने जब जाओगे, व्यतिरिक व्याति द्वारा क्या सिद्ध हो जाता है? सन्मात्र सारे व्यापी जाति से अभिन्न है, सत्ता से तो अभिन्न हुआ, जितने व्यापी जाति वो भी एक हो गई। इसे सिद्धांत ने कहा द्रव्यत्वम तद्वृत्ति व्यापी जाति अन्य जातित्वाद इत वक्तुम सुकरत्वाद, ये सरल है, क्योंकि सत्ता को लेकर के आपको कहना पड़ेगा, आकाशवृत्ति जाति से लेंगे सत्ता लेंगे तो वही दोष आएगा, सत्ता सन्मात्र एक है तो सत्ता को लेकर फिर कहना नहीं होगा, ऐसे ये उससे अच्छा सरल है, क्या कहना, व्यापी जाति से भिन्न। तो इधर अनुमान करके आप सिद्ध करने जब जाओगे, वो आपके वही व्याप्ति के द्वारा व्यतिरिक्त व्याप्ति द्वारा सन्मात्र में सारे व्यापी जाति से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा, अर्थात भिन्न सिद्ध नहीं होगा, यही है क्या, और ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, यही ठीक है। द्रव्यत्व तद्वृत्ति जाते हैं केवल व्यतिरिक है, अन्य व्याप्ति नहीं, सत्ता द्रव्यत्व घटत्व ये सब जाति है, सन्मात्र से अतिरिक्त कोई नहीं, ये सिद्ध करना, अन्य सब जाति व्यवहार होता है, सन्मात्र से अतिरिक्त कोई ही नहीं, जो उत्तर त्रिका में व्यभिचार, जो उत्तर त्रिका में व्यभिचार तो कोई भी सामान्य नहीं रहता है, ऐसा कोई भी सामान्य नहीं है जिसका व्यभिचार देखा होगी, सन्मात्र से अतिरिक्त कोई हो उसका व्यभिचार देखा करके उसको कल्पित कहो, सन्मात्र से अतिरिक्त कोई सामान्य ही नहीं, सब विशेष है, सब विशेषण से कोई नहीं, सब कल्पित है, एक सन्मात्र सत्य है। टीका का टीका में ननु न सन्मात्रे अतिरिक्तम कल्पितम, ये हो गया 67 पूरा हो गया, ये तो है ना, ननु न सन्मात्र अतिरिक्तम कल्पितम, सन्मात्र में सारे कुछ कल्पित सिद्धांत ने बता दिया, ये तो ठीक नहीं, द्रव्यादि समवायतानाम षट पदार्थानाम मिथ्व व्यावृतानाम परमार्थतया कैश्चित इष्टत्वात्, तार्किक लोगों क्या वैशेषिक लोगों, द्रव्य गुण कर्म छह पदार्थ है, भाव पदार्थ छह है ना, नहीं तो परस्पर भिन्न है ना, नहीं विभाग करते परस्पर भिन्न है, मिथो व्यावृता नाम परमार्थतया तो परमार्थिक है, कल्पित कहाँ है, वो कल्पित सूक्ति में रजत ज्ञान कल्पित, और द्रव्य गुण कर्म आदि छह पदार्थ कोई कल्पित है, कल्पित न्याय वैशेषिक तो कल्पित नहीं, मिथो व्यावृता नाम परमार्थतया कैसे दिष्टत्वाद, इसलिए सन्मात्र में सब कल्पित ये कैसे होगा? इसके वो सिद्धांत कहता तत्र किम सामान्य विशेष द्वे वस्तुनि विशेषाएव वस्तुनि, सामान्य विशेषात्मक एकमेव वस्तु सामान्यमेव वा इति विकल्प्य, एक सन्मात्र सामान्य और द्रव्यादि सब विशेष है, सन्मात्र में सब विशेष कल्पित, तो सामान्य विशेष दो वस्तुनि, एक सामान्य बाकी सब विशेष, सामान्य शब्द से क्या है सन्मात्र लेना और बाकी व्यावृत होता है विशेष, तो सामान्य विशेष दो वास्तव पदार्थ है अथवा विशेष ही वस्तु है, द्रव्य गुण कर्म आदि विशेष सब वास्तव पारमार्थिक है, अतः एक ही वस्तु जो कि सामान्य विशेषात्मक है वो भी सामान्य सदरूप भी है और विशेष भी है, अथवा सामान्य में ही वस्तु है, सामान्य में वो न तो विशेषा, कितने विकल्प हुआ गिनती क्या चलिए आद्य दोष महा। आद्य क्या है? सत्ता तो भी, सत्ता तो भी न भेद स्याद द्रव्यत्वादेह कुतो न्यतः एकाकारा हि संवित्ति सद्रव्यं सन्गुणस्तथा। द्रव्यत्वादेह सत्तात्वपि न भेद स्यात्। द्रव्यत्वादि द्रव्य गुणकर्मादि सब विशेष होने पर भी सन्मात्र से कोई भिन्न नहीं, सत्तात्वपि भेद न स्यात् द्रव्यत्वादेह। द्रव्यत्वादेह सत्तात्वपि सत्ता से भिन्न नहीं, कुतो अन्यतः सन्मात्र से भेद न श्रुतम्। कुतो अन्यतः सत्ता सामान्यादि भेद अभावित, द्रव्यादि सत्ता सामान्यात भेदाभावे, कुतस्त भेद का अभावात अभिन्न सन्मात्रा अभेदा च मथुदे। हाँ, सन्मात्र से भी भेद जब नहीं हुआ तो परस्पर भेद कैसे सिद्ध होगा? सत्ता तो भी न भेद से आ, सद्रूप से भेद कोई नहीं हुआ, कुतो अन्यतः द्रव्य से गुण, गुण से कर्म, कर्म से द्रव्य, ये भेद कैसे होगा? सत है हाँ, वो मिट्टी से भिन्न नहीं पर अलग होते हैं, वो कल्पित तो भेद लाना पड़ेगा। वास्तव भेद नहीं तो परस्पर भेद कैसे होगा? सब सद्रूप है, सबसे भिन्न कोई हो तो उसे भेद कहेंगे, सबसे भिन्न कोई है ही नहीं तो, सबसे भिन्न ही नहीं तो किसका भेद कहेंगे? तो कल्पित तो भेद लेकर कल्पित तो भेद माना, वस्तु तो भेद नहीं होगा। कुतो अन्यतः सत्ता तो भेद, कुतो अन्यतः एकाकार ही संबिति, क्यों सत्ता से भिन्न क्यों नहीं? सद्रूप से तो घट द्रव्य का गुण कर्म सब भिन्न होना चाहिए। कहते एकाकार ही यस्मात् संबिति एकाकार, एकाकार संबिति कैसे? सद्रव्यम सनगुण सत्कर्म सत्सामान्यम सब सत सत सत, तो सत सत सत अनुगत कहाँ हुआ? द्रव्य गुण कर्म समवाय सब में सद्रव्य तथा सद्गुण सद्रव्य। टीका में सत्सामान्यात अनुवृतात्, सद्रूप सामान्य है अनुवृत है सर्वत्र, व्यावृता नाम भेद है, व्यावृत सब मानव द्रव्य गुण कर्मादि भेद हो, सत्सान्मान से व्यावृत विशेष भिन्न हो, हमने पर भी नाश हुई तो ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? व्यावृता नाम तत्व निष्कर्ष तुच्छत्व प्रसंगात, व्यावृत सत से अलग व्यावृत क्या है? सत से बिना तसत हो जाएगा, वो तुच्छ हो जाएगा तो परस्पर भेद क्या होगा? द्रव्यादि भाव पदार्थ षटकस्य मितो भेदस्तु कुतः, द्रव्यादि भाव पदार्थ चेत परस्पर भेद कैसे होगा? तुच्छ हो गया, उसमें भेद को करने के भेद का क्या है? सत्य भिन्न भेद का अभावात अभिन्न सन्मात्रा भेदाच्य, भेद को कोई ही नहीं और जो सन्मात्र अभिन्न से अभेद है, एक सन्मात्र है भेद नहीं, इसे अतो वस्तुद्वयम इति अयुतम। सन्मात्र और सद और सामान्य और विशेष दो वस्तु ये ठीक नहीं, ये प्रथम विकल्प क्या नहीं उसके भी थोड़ा है। द्रव्यादि सत्ता सामान्य आदि भेदाभ्या भेतमा, सत्ता सामान्य से द्रव्यादि भिन्न नहीं है, सद्रूप सामान्य से द्रव्य गुणकर्मादि भिन्न नहीं, क्यों नहीं? ये तो एकाकार ही संविधि, यस्मात् संविधि एकाकार, सद्रव्यम सद विमतन सतो न भिद्यते तदेकाकार धीत्वा तद्वत, तद्वत सन्मात्रवत, सन्मात्र सतो भिद्यते, इसी प्रकार विमतम द्रव्य गुण कर्मादि न सतो भिद्यते, सत से बिना नहीं, क्यों नहीं? तदेकाकार दीत्वा सद्रव्यम सन गुण सत्कर्म तद्वत कैसे सद सन्मात्रवत, सन्मात्र जैसे एकाकार क्या सद सद ये, इसी प्रकार द्रव्य गुण कर्मादि भी से भिन्न नहीं। संबित एकाकार तो उदाहरित, संबित एकाकार कैसे? सद्रव्यम सन गुण इत्यादि सामानाधिकरणाद एकत्व प्रतीतेर न द्रव्यादे ससामानाद भेदी, सद्रव्यम सामानाधिकरण प्रतीत हुई और एकत्व प्रतीत सद्रव्यम एकम, सत अलग द्रव्य अलग दो नहीं, सामानाधिकरण हुआ सत और द्रव्य एकत्व प्रतीत द्रव्यादे सामान्याद भेद, सामान्याद भेद न अन्वाय न ससामान्य भेदति, ससामान्य से द्रव्यादि क्रिया भेद ज्ञान नहीं होगा। एकत्व धीर अभी कहते एकत्व धीर होने से एक क्यों, दो पदार्थ हो सकते एकत्व धीर द्रव्यादि ससामान्य से जो भेद सत्य वो द्रव्यादि अलग ससामान्य अलग, दोनों में भेद होने पर भी एकत्व बुद्धि हो जाएगी क्योंकि द्रव्य में सत्ता समय सम से ससामान्य द्रव्य में समभेद, तो समभेद होने की एकत्व बुद्धि हो जाएगी। भेदे च सति भेदे सत्यव समवाय कृता, भेद होने पर भी एकत्व धी हो जाती है, ससामान्यम एकम संघट सद्रव्यम, सद्रव्यम एक वचन हुआ सद्रव्यम, नीलम उत्पलम एक सद्रव्यम एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि क्यों हुई, इसे नील उत्पल में समवाय संशय रहता है, इसी प्रकार यहाँ सत सामान्यम द्रव्य में समवाय संशय रहता है, इसे एकत्व बुद्धि हो गई। किंतु पदार्थ तो दो है, एक जाति एक व्यक्ति, एक सत्ता एक द्रव्य, एक नीला एक उत्पल, तो एकत्वधि द्रव्यादि ससामान्य भेदे सत्यव समवायकृता, समवायकृता एकत्वधि, न कि एक पदार्थ, पदार्थ तो दो है, दो पदार्थ में भेद होने पर भी एकत्व ज्ञान हो जाता है, कस्मात् समवायकृता एक वृद्धि इति आशंका। समवायाच्च संबंधे नैकरूप्यं विभिन्नयोः तच्चेत्ततो न विश्वासो जातावप्येकबुद्धितः। समवाय से संबंध है, समवाय से संबंध होने से विभिन्नयोः ऐकरूप्यम, विभिन्नयोः समवाय से संबंध है ऐकरूप्यम, जो पूर्वपक्ष कहते हो ये न ऐकरूप्यम, समवाय से विभिन्नयोः ऐकरूप्य होगा संबंध होने पर, समवाय संबंध से विभिन्नयोः ऐकरूप्यम ये ठीक नहीं है, कहीं एकत्व के कारण एक रूप होता है, संबंध के कारण एकत्व का, ये संबंध के कारण दोनों में एक रूप है, इतनी तचेत तत्व न विश्वास, विश्वास नहीं होगा, ये समवाय के कारण एकत्व बुद्धि है अथवा एकत्व संख्या रहने से एकत्व बुद्धि है, समवाय के कारण एकत्व बुद्धि अथवा एकत्व संख्या से एकत्व बुद्धि, विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं, जातौ अपि एक बुद्धि, तो एका जाति एकत्व बुद्धि है ना, नहीं तो जाति में एकत्व समवाय संशय रहेगा, राइट, तो एकत्व बुद्धि समवाय एकत्व मानेंगे, जाति में एकत्व बुद्धि होती है क्योंकि जाति में एकत्व का समवाय नहीं है, तो समवाय कृत एकत्व बुद्धि ऐसा नहीं कर सकते। जाताओ अपि एक बुद्धि तत्व न विश्वास हो कि समवाय से एकत्व बुद्धि ऐसा निश्चय नहीं होगा। एका जाति घटत्व जाति रेखा घटत्व सामान्य में एकम एकत्व रहा, जाति में एकत्व कैसे रहेगा, समवाय के कारण तो नहीं है, इसे समवाय के कारण एकत्व बुद्धि, नीलम उत्पल में समवाय के कारण एकत्व बुद्धि, इसी प्रकार सद्रव्य सद गुण कर्म आते एकत्व समवाय के कारण हुआ कि जाति में भी एकत्व बुद्धि होने से तो समवाय नहीं होती, ठीक है नहीं, संबंध कृता भिन्न और एकत्व धीर, संबंध के कारण भिन्न और एकत्व बुद्धि, संबंध के कारण किस संबंध हो गया, भिन्न में एकत्व बुद्धि हो जाएगी, समवाय संबंध के कारण दो भिन्न पदार्थ है सत्ता और द्रव्य, सत्ता और गुण एकत्व बुद्धि हो जाएगी, भिन्न संबंध के कारण इतने ना दंडी इत्यादि इत्यात्र अनुपलम भाग, दंडी दंड और पुरुष का संबंध है, तो दंडी में दंड पुरुष में एकत्व होता है, नीलोत्पल में तो एकत्व हो गया नीलम च तदुत्पलम च, और दंड पुरुष में विशेष विशेषण में एकत्व है, संबंधते है विशेष पुरुष के साथ विशेषण का संबंध है, और यहाँ एकत्व बुद्धि होती क्योंकि दंड दंडी शब्द एक नहीं, दंड और दंड पुरुष दोनों में एकत्व बुद्धि, भिन्न दोनों भिन्न पदार्थ में एकत्व नहीं, दंडी एक विशिष्ट पदार्थ एक ही, दो दंड और पुरुष विशेष विशेषण में एकत्व बुद्धि नीलोत्पल के समान नहीं होती। तत्र समवाय भावे एकत्वास्फूर्तेर, पूर्वपक्षी कहता है दंड और पुरुष में समवाय नहीं होने के कारण एकत्व का स्फुरण नहीं होता है। जहाँ समवाय स्फुरण होगा नीलोत्पल में द्रव्यादे सतश्च तद्भावात् तद ही सद्रव्य में एकत्व बुद्धि क्यों हुई? द्रव्य के साथ सत्ता का समवाय समदे सद्रव्यम सनगुण दंडी में दंड पुरुष में समवाय संबंध नहीं होने से एकत्व बुद्धि नहीं हुई, किंतु सद्रव्य में सत्ता का समवाय एकत्व बुद्धि हो जाएगी। एक समवाय भावात एकत्व स्फूर्ति द्रव्यादि सतस्य भावात इति संकेत तच्चे ततो, यदि समवाय से कहेंगे किंतु उसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन जातो पे एक बुद्धि तो जाति में तो एक बुद्धि होती है, वहाँ तो समवाय नहीं रहता है, तो समवाय के कारण एकत्व बुद्धि कैसे कहेंगे? सद्रव्य में तो समवाय के कारण एकत्व बुद्धि हो गई, एका जाति एकत्व बुद्धि हुई, वहाँ तो समवाय नहीं, एकत्व थी समवाय कृता वा स्वरूप के कृता वा इति संदेहात्, एकत्व बुद्धि समवाय के कारण स्वरूप ही एक है, स्वरूप एक मतलब एकत्व संख्या के बिना एक है इति संदेहात न समवाय तज्ज्ञानम निश्चित सक्यम, समवाय से एकत्व बुद्धि ऐसा निश्चय नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हुआ, प्रेरित न विश्वास हो तो न विश्वास हो, क्यों नहीं होगा विश्वास नहीं होगा? संशय का क्या संशय बीजमाह जाता जाता वह पेक बुद्धि, तो जाति में भी एकत्व बुद्धि होती है, गोत्वम एकम इत एकत्व धीर गोते भी दृष्टा गोत्वम एकम है ठीक है नहीं, एकत्व बुद्धि गोत्व में आ गया, गोत्व में एकत्व समवाय संशय रह गया संयोग से नहीं, वो एकत्व समवाय कुछ करेंगे गोत्व का आश्रय उसमें एकम गोत्व का आश्रय तो सौ गो है, गोत्व का आश्रय अनेक गो है, अनेक गो में एकत्व संख्या क्या है किसको नहीं व्यास जीवति गोत्व हाँ यहाँ गोत्व गोत्व व्यास जीवति नहीं एकत्व व्यास जीवति नहीं नहीं गोत्व व्यास जीवति नहीं है, प्रत्येक समाप्त परिवर्तन गोत्व एक गो में भी रहेगा, व्यासवती उभय तो द्वित्व दो के में ना नहीं समय पर्याप्ति समय दो में रहेगा, किंतु गोत्व पर्याप्ति समय एक में रह जाए, यहाँ व्यासवती कोई नहीं, तो गोत्व एपी दृष्टा एकत्व विधि, इसे नचत सा समवाय कृता समय कृता नहीं एकत्व से गोत्व समवाय अनुपगमात, गोत्व में एकत्व संख्या का समवाय नहीं, क्योंकि अद्रव्य से गुणवत्त गोत्व अद्रव्य अद्रव्य अद्रव्य में गुणवत्व गुणे गुण से अनंगीकार केवल नहीं, द्रव्य भिन्न में गुण नहीं है, गुण में तो गुण नहीं, गुण के लिए अलग करना है कर्म के लिए अलग करना नहीं, अद्रव्य से गुणवत्व विघात द्रव्य भिन्न गुण नहीं रहता है, गुणवत्व तो द्रव्य में ही गुण है, स्वरूप एक्याकारता सा एक्यकारिता स्वरूप स्वरूप से एकम तेन कारिता सा एकत्व बुद्धि सद्रव्यम इत्यादि तदधिना चैकधि समवाद वा, अभी स्वरूप एक के कारण एकत्व धी समवाय कारण इति संशय प्रसंशय होने से ये सिद्ध नहीं होगा, नहीं द्वितीयाध्याय एकत्व अनित्य वस्तु में तो एकत्व पहले उत्पन्न हो जाता है अपेक्षा बुद्धि जन्य नहीं, जैसे घट उत्पन्न हुआ उसे घट के साथ घट में एकत्र संख्या घट में रूप उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण एकत्र संख्या उत्पन्न होगी अपेक्षा बुद्धि जन्य नहीं, वो तो ऐसे कहेंगे एक गो तो लेकर के किंतु एकत्र संख्या तो एक में है और गो तो अनेक गो में है एक में भी है, इसे लेकर कुछ कहेंगे वो तो समाधि तर्क मत में कुछ ना कुछ कहेंगे, हाँ वो क्या है समवाय संशय तो द्वितीय भी समवाय संशय एक में रह जाता है, नहीं गो तो एक है द्वित्व भी समवाय समय द्वित्व भी एक है जब गो तो जहाँ एक गो में रहा उसमें द्वित्व भी समवाय समय रहता है तो त्रय गावा गावा ऐसे भी रह जाएगा यथा गोत्व त्रीन गोत्वानी ऐसे भी हो जाएगा द्वे गोत्व सतो गवादिश्च समवाय उपेत्य न तत्कृता तैरेकत्व धीरे उत्तम, सत के साथ गो का समवाय मान करके वो समवाय कृत एकत्वदि नहीं होगी, ये तो कहा गया। इदानी क्या कहेंगे, तयो संसर्गा के समवाय वत्ता अपि न युता। सत सत सामान्य और गो में जो संबंध कहते हैं ना समवाय संबंध, ये भी ठीक नहीं है। सत्ता के गोत्व का गो के साथ समवाय, सत्ता का द्रव्य के साथ समवाय, संसर्गा के समवाय वत्ता भी संसर्ग के समवाय, समवाय संबंध रहेगा तो दोनों का गो गोत्व में समवाय संबंध है। गो गो में तो गो गो में सत्ता समवाय है, नील उत्पल में समवाय है, नील के साथ द्रव्य का वो समवाय संबंध द्रव्य में है या नहीं है। संबंध द्विनिष्ठ है, उत्पल में भी है और नील में है, गोत्व में गो में है। अब ये समवाय मानते हैं वो समवाय उसमें संबद्ध है या असंबद्ध है, संबद्ध मतलब समवाय का भी करो संबंध मानना पड़ेगा, असंबद्ध होगा तो दोनों को संबंध कैसे करेगा। गो गोत्व को संबंध करने के लिए समवाय यदि अलग रह जाएगा दोनों का संबंध नहीं बनेगा, और संबंध होगा तो फिर समवाय का भी संबंध मानो। समवाय का संबंध मानेंगे तो क्या होगा, अनवस्था दोष है। असंबद्ध नहीं मानेंगे तो दोनों का संबंध कैसे होगा। संसर्ग का समवाय वत्ता भी नहीं होता, क्यों, तयोर मिथो भेदेन अदृष्टे ही, मिथो भेदेन दोनों भिन्न दिखे दोनों का संबंध करेंगे। दोनों जाति व्यक्ति दोनों अलग होगा, समवाय दोनों का संबंध करेगा, संबंध संबंधी से भिन्न है, संबंधी समवाय को छोड़कर दोनों अलग दिखता नहीं है। समवाय को अलग करके जात अलग कैसे होगा, नित्य संबंध है और दो अलग कहाँ रहेगा। और संबंध समवाय संबंध उसके साथ है, जैसे ये अप्राप्त प्राप्ति संयोग पृथक रहता है तो संयोग होता है, होता है। और समवाय नित्य संबंध है, नित्य संबंध है तंतु में पट का, तंतु है नित्य संबंध समवाय है, पट नहीं है। पट जो जब पट नित्य संबंध हो नित्य कैसे हुआ, पट जो रहेगा तंतु में समवाय संस्थ रहेगा, अब पट नष्ट हो जाता है तो संबंध नित्य कैसे होगा। नहीं नित्य है वो समवाय अन्यत्र रहता है, यहाँ यहाँ दिखेगा नहीं अभिव्यक्ति नहीं वहाँ रहेगा, एक ही समवाय है ना, अलग अलग समवाय नहीं। पट तंतु दोनों नष्ट हो गया तो दोनों तंतु पट का समवाय नित्य रह जाएगा। जब तो तंतु पट थे तब तो समवाय अलग नहीं होता था, तंतु पट जल गए समवाय रह गया घट में अन्यत्र रह गया। जब थे समवाय अलग नहीं रहता था, दोनों नष्ट हो गया तो दोनों का समवाय उधर रह गया, वही समवाय उधर दिखते नहीं लगा। सत्सामान्यवत गवादिवच, सत सामान्य गो आदि जैसे अलग अलग दिखते हैं, सत सामान्यवत गवादिवच इत्या तयोर मिथो भेदेन अदृष्टि। हाँ सत सामान्य गो आदि भिन्न भिन्न नहीं दिखते, गो है सत सामान्य है उसमें संसर्ग थी, संसर्ग धर्मता नापि भेदेनानुपलम्भनात् समवायेन संबंधे को हेतुरिति नेष्यते। संसर्ग धर्मता नापि भेदेन अनुपल, नापि संसर्ग धर्मता, संसर्ग धर्म, संसर्ग धर्म यही हो, संबंध रूप धर्म दोनों में नहीं रहेगा। दो पदार्थ में जाति व्यक्ति में संसर्ग रूप धर्म होगा, भेदेन अनुपलम्भात संसर्ग कैसे रहेगा, संबंध तो दो में रहेगा, भेद अलग दिखे तो संबंध होगा, भेदेन अनुपलम्भात उभय संसर्ग धर्मता नहीं, जाति व्यक्ति में संसर्ग धर्मता भी नहीं है, मतलब समवाय नाम संसर्ग का संसर्ग धर्म होने में होगा ये नहीं हो सकता है। भेदन अनु समवाय संबंध है, समवाय से संबंध में को हेतु, समवाय के साथ संबंध में हेतु क्या थी न इस हेतु क्या मालूम नहीं, समवाय संबंध होने के लिए ठीक है। हमें देखो किंच समवाय है स्वतंत्र परतंत्र वा, समवाय संबंध है स्वतंत्र है परतंत्र है, दो विकल्प किया। नाद्य यदि स्वतंत्र हो जाएगा तो घट घटत्व का संबंध है, अयम अनय हो इसके साथ संबंध नहीं होना चाहिए, वो तो अलग है। अयम अनयो रीति षष्ठी अनुपपत्ति है, अयम अनय हो संबंध घट घटत्व हो संबंध, अयम अनय समय थी षष्ठी अर्थ अनय हो कहें तो दोनों के साथ संबंध है तो स्वतंत्र नहीं हुआ, षष्ठी अर्थ अनुपपत्ति है। और यदि कहेंगे स्वतंत्र नहीं परतंत्र घट घटत्व ले करके द्वितीय अभी समवाय का संबंध है, समवायन समवायिन हो संबंधवाच्य समवायन सह समवायिनो हो द्वयो हो, समवायी दो हो गए समवाय का अनुयोगी प्रतियोगी घट और घटत्व, समवायिन हो संबंधवाच्य। अभी घट घटत्व का समवाय कहेंगे, घट घटत्व का जाति व्यक्ति का समवाय संबंध है, दोनों के स्वतंत्र नहीं परतंत्र अधीन है, तो समवाय का दोनों के साथ संबंध कहना पड़ेगा ना, नहीं घट के साथ घटत्व के साथ न सन संयोग, वो संयोग होगा क्या, समवाय का घट के साथ संयोग घटत्व के साथ संयोग होगा नहीं, समवाय का संबंध घट घटत्व का संबंध है समवाय, वो समवाय संबंध स्वतंत्र नहीं परतंत्र है, वो समवाय दोनों के साथ संबद्ध होगा, वो संबंध होगा परतंत्र संबंध होगा, संबंध होगा तो क्या बीच में संयोग है या समवाय, ये संबंध क्या है, घट के साथ समवाय का घटत्व के साथ समवाय का, दो समवाय में दो दोनों तरफ संबंध है तो संबंध है, हाँ स्वरूप संबंध कहते हैं संयोग समवाय वा न दोनों संयोग नहीं समवाय भी नहीं, समवाय नहीं तो अनवस्था, असंयोग नहीं होता द्रव्य और संयोग, माना भाव इतिहास समवाय न संबंधे को हेतु रीति निश्चित है, समवाय संबंध संबंध क्या है, किस कारण समवाय के साथ संबंध होगा, क्या संबंध है, संबंध है समवाय न को हेतु क्या हेतु है, क्या निश्चित रहता कोई कारण नहीं। और जो स्वरूप संबंध कहते हैं, स्वरूप मतलब क्या है, अनुयोगी प्रतियोगी या संबंधी ही संबंध, संबंधी ही संबंध या समवाय का स्वरूप संबंध कहेंगे, संबंधी के स्वरूप हो गया संबंध हो गया तो संबंधित से दो को छोड़ के संबंध कोई अलग रह ही नहीं रहा, स्वरूप संबंध मतलब दोनों स्वरूप से अलग संबंध नहीं है, अलग संबंध नहीं तो दोनों का संबंध कैसे होगा, संबंध द्विनिष्ठ होता है और संबंध क्या कहते थे, ये दोनों में से एक संबंध संबंध होने के दो चाहिए और दो में से संबंध वो संबंध क्या है, संबंध दो दोनों में तो ये कहा ये दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, एक मध्यस्थ है, कोई सुबह सुबह दौड़ता है पूछा कहाँ, दोनों व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे आज उनका विवाद में समाप्त कर दिया, दो कौन है, संबंध जो झगड़ा खत्म होने वाला है मध्यस्थ वो तृतीय होना नहीं चाहिए ना, नहीं दो व्यक्ति कौन हो, मैं वो एक तो नाम दिया सही तो दूसरा कौन दसवा में दो व्यक्ति झगड़ा करे दोनों का संबंध झगड़ा खत्म करने में आ गया, कौन मध्यस्थ कौन है, जो झगड़ा दोनों में से झगड़ा करना एक है वो बैठा था पीछे से धक्का देकर दौड़ कर आ गया झगड़ा खत्म हो गया ना, बहुत दिन से झगड़ा था तो अभी उसको धक्का देकर मार के मैं दौड़ कर आ गया संबंध का ये संबंध जो है दो है, संबंधी भी संबंध हो गया तो संबंध अलग कह रहा, संबंध संबंध का स्वरूप किसको मानेंगे, समवाय का स्वरूप कहते समवाय हुआ तो समवाय कहें तो वही तो सही पहले तो समवाय का संबंध समवाय स्वरूप कहेंगे तो समवाय का घटक के साथ समवाय संबंध अनवस्था दो से संयोग से अप्रामाणिकत्व साधयति, संयोगश्चेद वियोगोपी समवायेन वस्थ्यति, सतश्चेत कल्पना व्यर्था द्रव्यस्याप्येकता स्वतः, स संयोगश्चेत वियोगोपि, यहाँ चलता है एकत्व और संख्या और द्रव्य, गोत्व और एकत्व हो, घट और एकत्व हो, कहीं भी एकत्व के साथ जो समवाय संयोग होगा तो वियोग भी हो जाएगा, संयोग विपर्योग आता, वियोग हो जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, भूतल घट संयोग होता है, वियोग होता है, अलग हो जाते हैं। किंतु समवाय सम से जो रहेगा वो यदि बीच में समवाय का संयोग होगा, समय का वियोग हो जाएगा, समय का वियोग हो जाएगा तो समवाय अलग रह जाएगा, ये अलग रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, समवाय समवाय का यदि संबंध समवाय के साथ, समवाय मानेंगे अनवस्था, और जो स्वरूप संबंध के सतश्चेत स्वरूप संबंध स्वतंत्र अन्य संबंधी के समवाय संबंध है, संबंध रूप होने के कारण अन्य संबंधी की आवश्यकता नहीं, घट कपाल आदि का संबंध है क्योंकि ये संबंध रूप नहीं, ये संबंध रूप स्वयं है, अन्य संबंधी की आवश्यकता स्वतः ही संबंध हो जाएगा। यदि समवाय का सत संबंध हो सकता है तो एकत्व का ही सत संबंध मान लो, वहाँ के समवाय के मानना जरूरत है, समवाय का समवाय के साथ सत संबंध संबंधांतर बिना संबंध हो जाता है, तो एकत्र संख्या का भी जहाँ एकत्र संख्या है स्वतः संबंध मान लो, बीच में समवाय कल्पना क्या जरूरत है। ये तो गुणकर्म अपनी परिभाषा है, यदि कहीं भी संबंध के बिना स्वतः संबंध हो जाता है तो फिर भी समवाय कल्पना करने के कारण से क्या लाभ हुआ, समवाय कल्पना करना फिर बाद समवाय का स्वतः संबंध, एक समवाय कल्पना करने के बाद स्वतः संबंध मानना है, उसके पीछे समवाय कल्पना नहीं करके वहाँ सत्य संबंध मान लो, एक बात आगे जाकर सत्य संबंध, ज्ञान वेदांत है ना, पहले ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानेगी, वो हो जाए अनुवेशा ज्ञान, अनुवेशा ज्ञान फिर और क्या अनुवेशा करो तो कह नहीं वो स्वयं प्रकाश ही, यदि आज जाकर स्वयं प्रकाश माना है तो व्यवसाय ज्ञान को स्वयं प्रकाश मान लो। सतचेत कल्पना व्यर्थ, कल्पना सतह समवाय कल्पना व्यर्थ है, द्रव्य से भी एकता सतह, द्रव्यम एकम द्रव्यम स्वतः ही द्रव्य एक हो जाएगा, समवाय संबंध के बिना द्रव्य भी एक हो जाएगा स्वतः, एकत्व का उसके साथ समवाय मानना क्या जरूरत है। ठीक है, मैं समवाय से समवायनोश्च संयोगी, समवाय से समवायनोश्च, समवाय और द्रव्य जाति का, द्रव्य के समवाय जाति के समवाय दोनों का संयोग मानेंगे तो उसका वियोग हो जाएगा, वियोग अवसान तर वियोगोपी कदाचित सियात, वियोग हो जाए कभी, द्रव्य अलग द्रव्य तो अलग, उसका समवाय का दोनों से वियोग हो गया, समवाय अलग रह जाएगा, क्योंकि समवाय का दोनों समवाय से वियोग हो जाएगा तो भी समवाय दोनों रहे, समवाय वहाँ रहा अलग पृथक, ये संभव है। तथा जो गुणा देह स्वतंत्रता, फिर गुण क्या होगा, स्वतंत्र हो जाएगा, द्रव्य के बिना स्वतंत्र हो गया, संबंध के बिना समवाय समवाय न हो, समवाय से विमानत्व उपाधि प्रमाण नहीं, समवाय और समवाय में समवाय मानेंगे तो अनवस्था है, समवाय समवाय न समवाय अनवस्थित, नित्य द्रव्य समवाय और असंवेतत्व इति, नित्य द्रव्य समवाय और नित्य द्रव्य समवाय और असंवेतत्वमिति मत व्याहतिश्च, नित्य द्रव्य समवाय और हाँ नित्य द्रव्य कहाँ समवाय संसर्गता है, नित्य द्रव्य असंवेत समवाय भी समवाय संसर्ग नहीं रहता है, आपका सिद्धांत है नित्य द्रव्यो हो नित्य द्रव्य समवाय और असंवेतत्व, नित्य द्रव्यम च समवायश्च, नित्य द्रव्य समवायु तयो असमेतत्व, नित्य द्रव्यम असमेतम समवायोपि असमेत, ये जो मत है इति मत व्याहति, मत व्याघाते हो दो सब मान हुए, समवाय का समवाय मानोगे तो आपके सिद्धांत का विरुद्ध होता है, नित्य द्रव्य समवायु नित्य द्रव्याणाम परमाणु आकाशादी नाम कहीं समवाय नहीं, समवाय भी कहीं नहीं रहता है, ये आपका मत है, नित्य द्रव्य और समवाय समवेत नहीं होते है, समवेत में आया मुतावली में समवाय का प्रतीक कौन कौन होते हैं, समवाय कौन कौन, समवाय का प्रतीक कौन कौन होते हैं, किंतु नित्य द्रव्य नहीं होता है, नित्य द्रव्य समवाय का प्रतीक नहीं होता है, और समवाय में समवाय रहता है, तो समवाय समवाय से नहीं रहता तंत्र, समवाय भी समवेत नहीं होता है, तो कितने समवेत हुए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, द्रव्यादि सत्य कह रहा समवाय से समवाय तंत्र नहीं, हाँ समवाय से समवाय तंत्रत्व समवाय समवाय के अधीन सत सिद्धम न तत्र संवेदांतर अपेक्षा, समवाय के साथ समवाय का जो संबंध है सत सिद्ध है, समवाय और समवाय के बीच में अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंध रूपे संकत स्वतचित समवाय का समवाय के साथ स्वतः संबंध है, अलग कल्पना जरूरत नहीं, तो फिर बीच में समवाय मानना क्या जरूरत है, तरी समवाय कल्पना विफला, तो द्रव्य संख्या में भी एक समवाय कल्पना करने का वो सत मान लो, कल्पना सतश्चेत कल्पना व्यर्थ, द्रव्यादेह सत्वेन ऐक्यधि प्रयोजकतया, द्रव्यादि के साथ सत्य की एक बुद्धि का प्रयोजक समवाय कल्पना अर्थ पूर्व पीछे कहता है, सो कल्पना व्यर्थ क्यों, द्रव्य के साथ सत्ता की एकधि होती, एकत्व की बुद्धि होती है, उसका प्रयोजक समवाय, दोनों का समवाय संबंधन से सत्व के साथ द्रव्य का एकत्व होती, सद्रव्यम सद्रव्यम इससे जो बुद्धि होती किसे ले, सत्ता के साथ द्रव्य का समवाय संबंध है, अर्थवत इत्याशंका द्रव्यस्यापि एकता सत, द्रव्य में एकत्व बुद्धि स्वतः हो जाएगी समवाय संबंध के बिना, सद्रव्य में सद्रव्य कर सत्ता का समवाय नहीं मान करके सद्रव्य एक है अभी नहीं एकत्व बुद्धि हो जाएगी, समवाय पारतंत्र से स्वाभाविकत्ववत, समवाय परतंत्र स्वाभाविक मानते हो, द्रव्यादे सत्वेन एकधिरपि सत्वस्तु, द्रव्य के साथ सत्व का ऐक्य बुद्धि सत हो जाए, समवाय परतंत्र मानते हैं उसका स्वाभाविक मानते हैं, इस प्रकार द्रव्य के साथ सत्व का एक बुद्धि सत हो जाए, कृतम समवाय न समवाय के बिना भी सद्रव्यम एक बुद्धि हो जाएगा, द्रव्य में सत्ता का सत्ता का तो हो जाएगा, तो एकत्व के लिए इसी प्रकार हो जाएगा, स्वरूपत एक है, क्योंकि सत्ता मान समवाय मानने के बाद समवाय का संबंध क्या है, स्वरूपत, यदि स्वरूपत समवाय रह सकता है, स्वरूपत एकत्व रहने में क्या द्वेष है, एकत्व के बाद क्या प्रद्वेष, मतलब समवाय संबंधी बिना रह सकता है, तो एकत्व रखने में क्या आपत्ति है, कहीं यदि रहे संबंध के बिना कोई रह जाए तो एकत्व भी संबंधी बिना रहते क्या, एकत्व तो पहले घट बना, एकत्व तो है ही संस में, नीलम उत्पलम एक घट है, एक घट है ही, तो शायद समय सा एकत्व संख्या है ही, द्वित्वादित अपेक्षा भी उत्पन्न हो, एकत्व तो उसके साथ है, नीलम घट नील घट नीलपट रक्तपट इसमें एक घट घट एकत्व संख्या उससे संबंध है, न तो वो समवाय के मान करके भी संबंध से नहीं बता सकते स्वतः कहेंगे, तो संबंध संबंधी के अधीन संबंध के लिए असंबद्ध होकर के दोनों का संबंध नहीं कर सकता है, असंबद्ध नहीं संबंध होगा सत्व के संबंध होगा, सत्व संबंध होगा तो कभी नहीं छोटे, सत्व संबंध तो दोनों नहीं है, वो तो इसे एक प्रक्रिया उनकी प्रक्रिया समझ लेने का है, आगे वेदांत का विचार जो होता है वो फिर नहीं सिद्ध होता है, तादात्म्य वही तादात्म्य संबंध क्या है, तादात्म्य नाम तो तादात्म्यम तदात्म भाव तादात्म्यम, दो में तादात्म्य होता है एक में एक में जो होता है वो क्या संबंध है, दो यदि अलग अलग होगा तो फिर तादात्म्य कैसे होगा, हाँ ऐसे पहले पीढ़ी में समझने के तर्क पहले पढ़ समझ लें, फिर वेदांत में जो आता है विचार करने पर ये सब कल्पित है, व्यवहार में सब चलता है, व्यवहार के सब है पारमार्थिक नहीं होगा, व्यवहार से होता है, व्यवहार में भी वही विचार करते करते फिर आगे कुछ जा करके रुकना पड़ता है, जितने है दो तीन पीढ़ी आगे जाने पर फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा, सत्व नहीं कधीर अभी सत्व कुतः द्वे वस्तुनी सामान्य विशेष रीते पक्षम, अभी विकल्प था चार विकल्प क्या था, सामान्य विशेष से एक प्रथम पक्ष चला गया, विशेषा एवं वस्तुनीति पक्षम प्रत्याय, अब दूसरा पक्ष आ गया वस्तु कितने विशेष ही वस्तु है, सब सारे वस्तु सब विशेष सामान्य कोई नहीं, सत्ता। सत्तावगुंठिताश्चैते सर्वे भावः सदैव हि व्यवहाराय कल्पन्ते भ्रांतो भेदः सदैव तु। सत्तावगुंठिता चैते सर्वे भावा, सारे पदार्थ सत्ता से युक्त है, अवगुंठित सर्वे विशेष नियम सत्ता, हाँ सत्ता से युक्त होकर सर्वे भावा सदैव व्यवहार कल्पन्ते, सब सत सत्रे सब सत्सत से दो परस्पर पदार्थ हैं भेद है, भ्रांतो भेद भेद भ्रांत सदैव सदैव तो भेद भ्रम, जैसे कहीं चंद्र में भेद दिखता है भ्रम, इसी प्रकार सब में भेद भ्रम भ्रांत है अवास्तव है। सर्वे ही विशेषा नियमेन सत्ता व्याप्ता, सारे विशेष सत्ता से संबंध होकर के व्यवहार काले व्यवहार क्या भवंती, सत्ता से संबंध होकर के, सत्ता से अलग होकर सत्य भिन्न होकर तो व्यवहार नहीं होगा। तेषाम सन्मात्रत्वात् तो सब सन्मात्र हो गए, तो फिर भेद जो दिखता है भासमान भेद सदैव क्या होगा, भ्रांत है। सब भाई तो सदैव भेदत्वात् चंद्र भेदवत, भेद कोई भी भेद भ्रांत भेदत्वात् चंद्र भेदवत, चंद्र भेद जिसे भ्रम है इसी प्रकार सर्वत्र भेद भ्रांत भ्रम का विषय है। भेद सदैव भेदत्वात् चंद्र भेदवत भ्रांत ब्रह्म ज्ञान का विषय हो जाएगा भेद। न च अनुगतम सत्वमेव नास्ति, एवं ना अनुगत सत्व नहीं है, कह अनुगत सत्व कहाँ है, सर्वत्र अनुगत सत्ता कहाँ है, तो घट वृत्ति तद्वृत्ति वृत्ति सामान्य से प्रत्यक्षत्वाद, घट वृत्ति तद्वृत्ति वृत्ति सामान्य से, घट वृत्ति सामान्य से तद घट वृत्ति तद्वृत्ति वृत्ति घट वृत्ति वृत्ति घट वृत्ति सामान्य घट वृत्ति वृत्ति सामान्य, घट में है सत सद घट और घटवृत्ति जो रूप आदि वो भी सत घटत्वम अस्ति, घट सत घटत्वम सत घट सत घट घट घटवृत्ति घटवृत्ति वृत्ति सामान्य प्रत्यक्ष। न च सामान्यम नास्ति इति उक्ति व्याघात, न च सामान्यम नास्ति इति सामान्यम नास्ति, हाँ सन्मात्र सत्य है सामान्य नास्ति, सन्मात्र सत्य है और सन्मात्र नहीं है, सामान्य नास्ति थी उत्ति व्याघात, सामान्य नास्ति उत्ति का व्याघात होगा, सामान्य नास्ति कैसे, सामान्य तो है सदरूप सामान्य, सन्मात्र सेवत तत्शब्दत्वात् तन सन्मात्र सेवत तत्शब्दत्वात् तो सामान्य शब्द तो सन्मात्र नास्ति कहाँ, सामान्य सामान्य न कहीं आया कहाँ, अच्छा हाँ सामान्य नास्ति जो कहा नहीं रहा था, सन्मात्र से वत तत्शब्दत्वाद, हाँ सामान्य नास्ति कहने का अभिप्राय सन्मात्र ही है, सन्मात्र से अतिरिक्त नहीं है, सन्मात्र से अतिरिक्त सामान्य नाम नास्ति, सन्मात्र से अतिरिक्त सामान्य नास्ति मतलब क्या है, सन्मात्र है तो सन्मात्र उसका अर्थ सन्मात्र है, तत्शब्द शब्द सामान्य नास्ति कहने का अभिप्राय सन्मात्रम अस्ति, सन्मात्राद अतिरिक्तम सामान्यम नास्ति, उसका अतिरिक्त अर्थ क्या होगा, सामान्य में अस्ति, ऐसे कोई व्याघात नहीं। ओम।